Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza trójka lista przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Odgłosy przypominające kwakanie kaczki. A jednocześnie jest to bardzo ludzkie. Audycje autorskie. Czasami pozwalamy sobie pobłądzić. Z pominięciem słowa niecenzuralnego kapcie mogą same pospadać. Fachowy komentarz. Talent zaprowadził go do polskiej popkultury. Ha, ha, ha. Dużo humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki. Którą wybrać? Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Już jest prawie minuta po czwartej. Ewa Wichrowska audycję zrealizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. W tym składzie zapraszamy na audycję. Coś mi świta. Która potrwa do szóstej. Przez najbliższe dwie godziny zajrzymy wspólnie do kalendarium, także do prasy. Odwiedzi nas także inżynier Mamoń, który będzie miał kolejną piosenkę, którą lubi, bo kiedyś gdzieś ją słyszał, podobno. A także opowiemy Państwu o najważniejszych tematach z kraju i ze świata. Jednym z takowych jest chociażby taka informacja, że deweloperzy znów próbują walczyć z liczbą obowiązkowych miejsc parkingowych, które to muszą wybudować, oddając nowy budynek. W trybie Lex Developer poza strefą śródmiejską ma przypadać 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie, zaś w strefie śródmiejskiej 1 miejsce. Wcześniej tak sztywnego wskaźnika parkingowego nie było. O tym, ile będzie miejsc, decydowała Rada Gminy. Zmiana niby mała, ale bardzo istotna, szczególnie dla deweloperów, bo jak przyznaje Patryk Kozierkiewicz, prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich, obecnie buduje się dalej w oparciu o uchwały lokalizacyjne wydane przed wejściem nowych przepisów, bo deweloperów nie stać na miejsca parkingowe, na to, żeby te samochody były parkowane przez nas. I to wszystko można zrozumieć, bo deweloperzy podobno mają dobre serce. Po prostu nie chcą, żebyśmy tyle płacili za mieszkania, bo albo wybudują mniejszy budynek, albo kilkupiętrowy podziemny parking. No, to jest do zrealizowania, ale przecież deweloperzy mają obecnie ciężko. No, mało kto kupuje obecnie nowe mieszkania. A może to jest tak, że my jesteśmy zbyt wymagający? Może tych miejsc parkingowych nam nie powinno brakować? Może nie powinniśmy korzystać z samochodów? Co przecież stoi na przeszkodzie w korzystaniu z transportu zbiorowego? Oczywiście na początku by trzeba było odłożyć kluczyki, ale jak już odłożymy te kluczyki, to moglibyśmy się przesiąść do właśnie autobusu czy tramwaju. Choć mi się przypomina, że z tym korzystaniem z tramwajów szczególnie to bywa problem. I z tej właśnie korzystamy z okazji, bo w końcu awaria też jest jakąś okazją, aby naszym pasażerom, ludziom dobrej roboty, bo są nimi przecież, zaprezentować do czasu usunięcia awarii artystyczny program. Jestem bardzo podekscytowany. Co Państwo myślą o tym, czy miejsc parkingowych brakuje w naszym kraju, czy też nie? Może powinniśmy zrezygnować z samochodów, aby deweloperom było łatwiej. 22 i 7 trójek to telefon do nas, 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a Swit @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. 4 minuty są po czwartej. Thank you. 7 minut jest po czwartej i nie tylko deweloperzy kombinują z tymi miejscami parkingowymi. Jak czytam, chociażby mieszkańcy Błonia w Bydgoszczy alarmują, postój taksówek zabrał nam miejsca parkingowe. I teraz mieszkańcy parkują... Bardzo ciekawie to wygląda, bo jest po prostu taka wąska uliczka przed blokiem i postój taksówek jest pod blokiem, to mieszkańcy się przerzucili na drugą stronę tej uliczki i w sumie to zajmują krawężnik i pół ulicy. Na Pradze Południe, Saska Kępa, Stołeczna, w miejscach, gdzie dotąd można było parkować, urzędnicy postawili słupki. Powód? Wprowadzona strefa płatnego parkowania i miejsca po prostu stoją puste. Choć tutaj to też ciekawie wygląda, bo po prostu nic tam nie wprowadzono. Nie ma jakiejś nowej zieleni, czy nawet tych takich stref relaksu znanych z ulicy Puławskiej, z której to ostatnio pewni politycy się śmiali. Po prostu jest kostka, bauma, to taka sześciokątna i słupki. Za to jeszcze, jak czytam, we Włocławku nieużytkowane auta zajmują miejsca parkingowe, Straż Miejska prowadzi działania, ale takie stare auta mają się dobrze, też na kostce Bauma. Jak to jest z tymi miejscami parkingowymi? Jest ich wystarczająco, czy też nie? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Tymczasem Taste na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. You're still laying next to me, 1 degree of separation. Minut jest po czwartej. Pan Piotr wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. O miejscach parkingowych dziś w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia rozmawiamy. Brakuje tych miejsc, czy może wręcz przeciwnie? Na pewno brakuje, tylko nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi i prostej recepty na ten problem, ponieważ po pierwsze wymóg, żeby budynek miał 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, jest przesadą. My mamy za dużo samochodów, nieraz rodziny mają 2-3 samochody. Wystarczyłby chyba jeden i poruszanie się komunikacją miejską. Sam zastanawiam się, gdyby zabrakło mi miejsca, może ten mój samochód zostawiłbym gdzieś na peryferiach i poruszał się metrem bądź tramwajem. Ja jestem kierowcą z zawodu, więc jeżdżę dużo. Natomiast mój syn w stolicy nie ma samochodu i świetnie sobie radzi. Nie, no w stolicy to nie problem. Ja też dzisiaj do pracy dojechałem autobusem nocnym, a później piechotką się przeszedłem. Oczywiście. Ja siadam z Częstochowy w pociąg, później w stolicy na rower. I nie dlatego, że mam dość samochodu, bo ja bardzo lubię swoją pracę, ale jest to ekologiczne i na pewno prozdrowotne. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za telefon i szerokości, bo słyszę, że w trasie. Tak, to mi pozdrawiam spod Hamburga. Pozdrawiamy. Hamburg, piękne miasto. Biegłem tam w zeszłym roku maraton, też odwiedziłem, no to 2 lata temu, kilka muzeów. Bardzo przyjazne miasto dla młodzieży, piękny ratusz. Też mi się podoba. I komunikacyjnie też tam źle nie jest, z tego co pamiętam. Nawet chyba mam w portfelu, żeby państwa nie okłamać, kartę właśnie, która pozwala jeździć, gdy nie mamy tego biletu miesięcznego, jak najbardziej. Prepaid card HVV und was bewegt dich, więc tak, poza jak tym, najbardziej. Poza tym, ja na przykład bardzo często zostawiam ciężarówkę na peryferiach, wyciągam składaczka z kabiny rowerkiem 2 km do tak zwanej S-bany i 15 minut jestem w centrum. Jeszcze raz pozdrawiam i zachęcamy państwa, oczywiście jak mają państwo czas, do odwiedzenia Hamburga. Piękne hanzeatyckie miasto. 14 minut jest po 4:00. Cage the Elephant teraz na antenie Trójki. Czy państwa zdaniem brakuje w naszym kraju miejsc parkingowych, bo deweloperzy chcieliby, aby przy nowych blokach powstawało ich mniej? 22 i 7 trójek to telefon bezpośredni na Myśliwiecką. Double cross. 17 minut po czwartej zajrzałem szybko do kartki z kalendarza, by sprawdzić, czy są dziś imieniny Piotra. Nie ma, ale już się tłumaczę, czemu o tym pomyślałem, bo kolejny pan Piotr do nas zadzwonił, wybrał 22 i 7 trójek. Tym razem pan Piotr ze Szczecina. Oczywiście wszystkiego dobrego i o parkingach. Chciałbym usłyszeć pana opinię. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No z tymi parkingami, jeżeli mówimy o mieszkaniowych wspólnotach, to te wspólnoty mieszkaniowe powinny respektować rejestrowanie firm w mieszkaniach, bo tak jest, że w Szczecinie bynajmniej tak jest. Pan pamięta, jak mieszkał na pewno. W mieszkaniach spółdzielczych jest dużo zarejestrowanych firm. I przyjeżdża pracownik, do tego kilku petentów, później firma się bogaci, kupuje dwa jeszcze jako przedstawicielom, no i robi się ciasno. No, uważam, że jeżeli są budynki na mieszkania, to mają być mieszkania, a nie firmy. Dla firm może firmy przenieść na jakieś strefy ekonomiczne, a nie w centrum miasta robią nam firmy i rejestrują na mieszkaniach. Dziękuję, tyle bym dodał. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Oczywiście śle pozdrowienia do mojego rodzinnego Szczecina. Ostatnio oglądam taki serial Silicon Valley i właśnie za mną epizod, w którym to pewien sąsiad nie chciał pozwolić młodym informatykom na prowadzenie działalności w domu na peryferiach. No i to można wszystko zrozumieć, ale z drugiej strony, czy nie w takich mieszkaniach i domach na obrzeżach nie powstają najlepsze pomysły? To oczywiście wszystko trzeba rozgraniczyć, choć rozumiem pana Piotra, bo jak firma powstaje, typu to był chociażby Apple w garażu, czy inna firma, to na początku chyba samochodów służbowych nie mieli. White Coats teraz na antenie trójki, 19 minut po czwartej. Zachęcam do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czy brakuje miejsc parkingowych w Polsce? Jeden minut jest po czwartej. 23 stycznia to 23 dzień roku. Wschód słońca nastąpi dziś o 7:29. Zachód słońca będzie natomiast o 16:07. Dzień potrwa więc 8 godzin i 38 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 9 minut, a także dłuższy od najkrótszego o 56 minut. Imieniny obchodzą dziś, już wiemy, że nie Piotr, więc wymienię, długa to jest lista. Ildefons, Rajmund, Rajmunda oraz Agatangel, Akwila, Anicet, Aniceta, Bartłomiej, Bernard, Daniel, Emerencja, Filip, Henryk, Jan, Klemens, Konstanty, Łukasz, Maksym, Maria, Michał, Onufry, Sewerian, Uniemir, Wincenty, a także Wrocława. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to dziś jest takie zestawienie. Dzień bez opakowań foliowych, dzień najbardziej kochanych, a także dzień pisma ręcznego. Jeszcze zerknijmy 22 minuty po czwartej na pogodową mapę Polski. Najchłodniej jest obecnie w Bielsku-Białej, ponad minus 5 stopni tam jest. Najcieplej jest za to w Lesku, plus 1 stopień. W reszcie kraju od minus 2 do plus 0,5 stopnia. Odczuwalna temperatura jest jednak zdecydowanie niższa. Tutaj przy Myśliwieckiej, choć termometr pokazuje minus 1 stopień, to tak naprawdę jest minus 5. Nigdzie nie pada. IMGW wydało ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla północnej części Mazowsza, województwa małopolskiego i zachodniej części Opolszczyzny. Proszę więc jechać ostrożnie. W ciągu dnia będzie za to od 1 stopnia w Sejnach, przez 2 w Zakopanem i Koszalinie, 3 w Kamieniu Pomorskim i Zamościu, 4 w Boguchwale i Toruniu, do 5 w Lubaniu oraz Nysie. Popada dziś na zachodzie i południu. W okolicach Wigierskiego Parku Narodowego może spaść także śnieg. Edyta Bartosiewicz teraz na antenie Trójki w porannej audycji Coś mi świta, 23 minuty po czwartej. Rozmawiamy dziś o tym, czy w naszym kraju brakuje miejsc parkingowych, bo deweloperzy chcą budować ich mniej. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni grą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się, jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, przerwij chorą więź, nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetrganych mięśni rozpaczy i wodą. Cześć. tych parkingach rozmawiamy dziś w audycji i coś mi świta, bowiem deweloperzy chcą znieść wymóg budowania określonej liczby miejsc, 1,5 miejsca. Poza Śródmieściem to dla nich za dużo. Podobno wpływa to na ceny. 22,7 to telefon na Myśliwiecką. Chip Trick w Trójce jest 4:30. Zaglądamy do kalendarium. Światowe kalendarium przed nami. 1571 rok. Thomas Gresham założył w Londynie giełdę królewską, Royal Exchange. 1710 rok. Na mocy decyzji księcia elektora Saksonii i króla Polski Augusta II Mocnego w Miśni rozpoczęła działalność pierwsza w Europie królewsko-polska i elektorsko-saska manufaktura porcelany. 1719 rok utworzono księstwo Liechtenstein. 1831 rok ustanowiono flagę Belgii. 12 lat później za to coś, co brzmi w następujący sposób, przynajmniej gdy się to sypie, zostało kostką. W 1843 roku Czech Jakub Krzysztof Rad opatentował cukier w kostkach. Bez tego nasze życie by było inne. 1895 rok. Norweski naukowiec Carsten Borggrenfink jako pierwszy człowiek postawił nogę na Antarktydzie. 1960 rok. Jacques Piccard i Don Walsh w batyskafie Trieste dotarli po raz pierwszy do najgłębiej położonego punktu na Ziemi. Głębi Challengera w Robie Mariańskim na Pacyfiku. W 1997 roku pani Albright jako pierwsza kobieta została sekretarzem stanu USA. Mówiłem o Liechtensteinie, ja nie ukrywałem nigdy na antenie Trójki swojej miłości do tego księstwa, do krajobrazów tego państwa, państwa, którego powierzchnię można porównać do 1/3 Warszawy. W 2019 roku, gdy księstwo Liechtenstein świętowało swoje 300-lecie, mieszkańcy wybrali piosenkę kraju. Do Knur Hi, śpiewana teraz przez Rachel Eri Maline na antenie programu trzeciego. 32 minuty są po czwartej. Proszę się wsłuchać w ten niepowtarzalny akcent i język. Powtarzalny język niemiecki ma się rozumieć. Pan Stefan z Białegostoku wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. O miejscach parkingowych dziś rozmawiamy. Tak, czy tak. Ich brakuje, czy też nie? Bo deweloperzy by chcieli ograniczyć liczbę nowych, które to muszą wybudować. To wie pan, te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, to uważam, to jest takie minimum. Bo jeśli deweloperzy nie wybudują, no to ktoś inny będzie musiał wybudować, czyli miasto, czy ogół obywateli, że tak powiem. A przy tych zyskach deweloperów, no to chyba tego nie jest tak źle, że tak powiem, z ich zyskami. Bo tak przykro patrzeć na te nowe osiedla, porozjeżdżane wszystkie trawniki, wszystkie drogi dojazdowe zastawione. No strach tam jechać po prostu. Ja bardzo nie lubię tych osiedli. No jak deweloper nie ma obowiązku przebudowywania drogi, to się nie ma później czemu dziwić. No tak. Tylko wie pan, z drugiej strony, ile by tych miejsc nie było, to i tak będzie mało. No ja mieszkam na przedmieściu w domku, no to u sąsiada jest 6 samochodów minimum pod domem. No bo 4 dorosłych dzieci. I no czasami 7, jak wymieniają akurat, albo przyczepa kempingowa stoi. Także na osiedlu to nie wiem, chyba by go, że tak powiem, tego zlinczowali. Albo bym musiał kupić sobie tyle miejsc parkingowych w garażu podziemnym od razu. Chociażby cennik warszawski to 50 tysięcy za takie miejsce w hali garażowej gdzieś na obrzeżach. 200 tysięcy? No mógłby szybko sąsiad pójść po rozum do głowy. No chyba tak. Chociaż z drugiej strony przy tych cenach parkingów na przykład w Białymstoku to już zauważyłem, gdzieś na dłuższy czas się jedzie, to się nie opłaca samochodem, bo w centrum chyba 4 zł za godzinę, a bilet też 4 zł. Nawet jak się nie ma miesięcznego, to chyba lepiej bilet zapłacić, się nie martwić i pojechać sobie autobusem. Jak ktoś mieszka w miarę blisko przystanku i dojść powiedzmy i wrócić sobie spokojnie. Czy jednak ten transport publiczny jest jakąś alternatywą? No musi być, bo inaczej to będzie to, co gdzieś tam w Stanach, że miasta tak się rozleją, że nie sposób będzie w nich żyć. No. No tam już transport publiczny to jest osobny temat. Doświadczyłem tego i nie jest to proste życie bez samochodów. Szczególnie gdy się wybiera człowiek na wakacje i chce dotrzeć w konkretne miejsce. Albo autobus jeździ od 6 do 18, albo od tego miejsca do przystanku to tak 3-4 kilometry. To rzeczywiście, no to nie idźmy. No to fajnie. No ja jeszcze wspomnę ten Rzym, w którym byłem. Na przykład te autobusy to nie mają żadnego rozkładu, bo jeżdżą tam od do i jak przyjedzie, to będzie. No bo powiedzieli, że są korki i tak dalej i nie będą żadnego rozkładu wieszać, bo i tak nikt się nie dostosuje do tego rozkładu. W Warszawie był kiedyś na to sposób, przynajmniej jak autobus często jeździł, że po prostu w rozkładzie było napisane co 5 minut i tyle. A, no to tak, no to wie pan, ale jak jedzie to pół godziny, no tak średnio. To wpisujemy co pół godziny i problem z głowy. Nie, no ja wiem, ale problem dla pasażera. Jak się spóźni akurat na ten, no to później pół godziny stać, no to nie za bardzo, jak ktoś się śpieszy zwłaszcza. Panie Stefanie, słyszę, że pan w trasie, więc szerokości oczywiście życzę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. I mam nadzieję, że nie będzie padać, bo przy tej temperaturze to może być szklanka na drodze, choć z drugiej strony teraz przewrotnie. Niawin i Bring the Rain na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. There's just something about her that you just love to know. Her everyday life made out to be some kind of sordid peep show. You say trouble follows no matter where she goes. And yet it's you right behind her stalking right to her home. Bringing us back to the war. You'd be a fool if you can't see the parallel. If my man If you fear the line, and so you risk your lives in the sea, wouldn't you want your fellow humans to give the safety you need? Oh, no pitfall, no pitfall, no trap doors, just home and me, home and me. 'Cause you got way more in common than you're ever made to believe. You can tell me nothing, I heard it before. W Polsce to dziś popada, tej zachodniej i południowej, a w okolicach Suwałk to nawet śnieg ma spaść. 16 minut pozostało do piątej. Rozmawiamy dziś o tym, czy w naszym kraju brakuje miejsc parkingowych, bo deweloperzy chcieliby nie budować tylu miejsc, ile im przepisy nakazują. Pan Hubert z Pomorza wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No, na środkowym Pomorzu jest sucho i fajnie, nic nie pada. A wracając do miejsc parkingowych, wie pan, ja jestem z terenów, to prawda, wiejskich i mnie ten temat średnio dotyczy, bo tyle co padnę do miasta czasami i poprzeklinam, jak nie mam gdzie ten, ale generalnie jestem jak najbardziej za zwiększoną ilością tych miejsc parkingowych, bo wie pan, komunikacja miejska tak i owszem, rowerki, tramwaje, to pomaga. Ale proszę mi wierzyć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja mam akurat trójkę dzieci w wieku szkolnym, pracującą żonę. I absurdem jest, żebym sobie poradził bez samochodu. I myślę, że tam wiele osób się ze mną zgodzi. Prywatny interes do tego. Więc to jestem jak najbardziej za zwiększoną ilością tych miejsc parkingowych. Także. Aha, i tak na marginesie, panie Pawle. Ten wyjątkowy język niemiecki dla pana, to mnie na przykład ciarki po grzbiecie przechodzą. Przecież pogodnie pani śpiewała, wymieniała wszystkie osiedla, księstwa. Pan to inaczej odbiera, mi po prostu ten język nie leży. No, ale nawet w takiej odmianie, takiej egzotycznej, to już prawie nie brzmiało jak niemiecki. Tak, mi to nawet czeskim bardziej nawet się zdziwiłem, wie pan, ale mówię, no. To zależy. I mimo wszystko były ciarki. Jak młoda kobieta tak śpiewa taką delikatną piosenkę, to jeszcze bym zniósł, ale dobra, to mówię zupełnie na marginesie. Także więcej tych miejsc parkingowych jak najbardziej mówię, bo te rowerki, tramwaje, to na pewnym etapie życia jak najbardziej młody, rozgarnięty człowiek, który się uczy, tam pracuje, bez rodziny, może śmigać, czy tam wiele innych osób, dojazd do pracy, sam bym tak robił. Ale no nie zawsze, mówię, bez tego samochodu da się obejść. Panie Hubercie, także bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. I także pan Andrzej z Kudowy Zdrój wybrał 22,7 trójek. Podobno w tej Kudowie. Dzień dobry, panie Andrzeju. To jest jakiś problem z tymi miejscami parkingowymi. W ogóle tutaj w całej Kotlinie Kłodzkiej, jeśli chodzi o te wszystkie miasta zdrowiskowe, mamy niesamowity problem. Turyści, którzy do nas przyjeżdżają, kuracjusze, no nie mają gdzie tych samochodów zostawić. Są teraz malutkie, ale to są, mówię, małe parkingi, one po prostu nie wystarczają. A największy problem to jest wtedy, kiedy samochody ciężarowe podjeżdżają do miejscowości Zielone Ludowe, wyjeżdżając z Dusznik. Tam po prostu teraz w tej chwili jakieś ślisko, robi się korek, no i oni później muszą robić gdzieś tą pauzę. i na te tiry to samo, nie ma tych parkingów zbyt dużo. Stoją byle jak i byle gdzie, ale samochody osobowe to jest dramat. W Kudowie-Zdrój, w Dusznikach, w Polanicy, w Lądku-Zdrój, wszędzie brakuje tych parkingów dla tych właśnie turystów, którzy do nas przyjeżdżają na narty, czy powiedzmy w sezonie tutaj pozwiedzać naszą piękną okolicę Kudowie-Zdrój. A to może rozwiązaniem by było, panie Andrzeju, wybudowanie dużego parkingu dla turystów przed miejscowością i jakiś darmowy, z angielskiego powiem, shuttle bus, czyli taki autobus dowożący. Jest problem taki, że ta krajowa ósemka od Kłodzka jest bardzo wąska tutaj, jest bardzo kręta i nie ma w ogóle tutaj możliwości, żeby tą drogę przebudować. Były plany, owszem, 5 lat temu, że będzie ona przebudowana od Kłodzka do Kudowie-Zdrój, przejście graniczne Kudowa-Słone, ale to się wszystko tylko kończy, jak są wybory. Obiecują, ale w tej chwili nic kompletnie się tutaj nie robi. Ona jest po prostu za wąska i nie ma takiej możliwości. Ja nie mam samochodu, ale jeżdżę rowerem. I proszę sobie wyobrazić, od 2010 roku, można powiedzieć do wczoraj, na rowerze przejechałem tylko w Kotlinie Kłodzkiej i po czeskiej stronie ponad 57 tysięcy kilometrów. O matko. Tak, naprawdę. Ja rocznie wykręcam prawie 4000 kilometrów i ja obserwuję te wszystkie miejscowości. Lądek-Zdrój, Zielone Ludowe, później Zieleniec, Stronie Śląskie, nie ma po prostu tych parkingów i ci turyści po prostu parkują, jak mogą. A też na tych turystów nie można narzekać, bo przywożą jednak ze sobą pieniądze, które zostawiają w tych miejscowościach. No tak, tak, to jest też dobry plus, że te pensjonaty tutaj i te kwatery, które tutaj mają do wynajęcia, nie są puste. Ale no parking samochodowy naprawdę by się gdzieś tu w Kudowie przydał. No ja nie wiem, mamy panią burmistrz, która naprawdę staje na głowie, robi bardzo dużo, naprawdę. No jestem, szacunek dla tej pani, ale... 4 lata jeszcze ma kadencji pani burmistrz, to na pewno jej się uda wybudować parking. No, może byśmy coś Był, wie pan, taki fajny pomysł, bo jest tutaj potężne targowisko, gdzie pracuje mnóstwo Polaków i Bułgarów, ale część tego targowiska właściciel sprzedał pod McDonalda. To byłby po prostu strzał w dziesiątkę, no ale to był jego plac, mógł robić co z nim chce. W tej chwili McDonald stoi, a tam by się kilkaset samochodów na pewno zmieściło na tym parkingu. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon. Ja również kłaniam i pozdrawiam wszystkich kierowców, żeby do nas przyjeżdżali jak najwięcej, jak najczęściej. I to mimo tego, że brakuje miejsc parkingowych. Wiktor Dyduła teraz na antenie Trójki i Szybkie Tempo. Szybko to się czasem w polskich miastach nie zaparkuje, bo brakuje tych miejsc parkingowych, a deweloperzy chcieliby jeszcze mniej ich budować. Co państwo o tym myślą? 22,7 Trójek to telefon na Myśliwiecką. Jesteś pierwszoplanową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Pływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Ty trzymaj się mnie, łączy nas nie jedno. Zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Ty trzymaj się. Trzymaj się mnie. trzymamy szybkie tempo. Tempo łączy nas niejedno. Tempo nie mamy nic na pewno, na pewno. Trzymamy szybkie tempo, trzymaj się mnie. Pan Andrzej z Kudowy-Zdrój opowiadał nam o tym, jak wygląda sytuacja z miejscami parkingowymi na Dolnym Śląsku. Ja się tak zastanawiam, jak jest na Śląsku, tym Górnym Śląsku, bo w 2000 roku wyemitowano pierwszy odcinek w serialu, w którym występowali ci bohaterowie. Andzia, miałaś być u matki. Percik. Zbyszek, to ja. Wchodź do środka. Pierwszy odcinek serialu Święta Wojna wyemitowano w Telewizji Polskiej. Może mają państwo swoje przemyślenia dotyczące tego, jak wygląda sytuacja z miejscami parkingowymi, nie tylko na Śląsku, choć na Ślązaków czekam szczególnie w takim razie, bo przecież Bercik Dworniok to był chłop Dominika Płonka, teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia 22 i 7 trójek, to telefon do nas. I come and I go. Czy tym razem będzie trwale? Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów siedzi, świeci jaśniej? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się. Wysoka jest temperatura, ja ciągle tej koczę, a ty tego słuchasz. Wyrozumiała jest twoja natura. Mógłbyś mnie uczyć, jestem zabiegana, z niczym nie wyrabia. Czasami się boję, że to się nie uda, mam przecież album do napisania. Wierzyć mi się nie chce, że z tobą jestem. Tak długo bałam się, że to tekstowo nie przejdzie. A ty robisz sercu spa, nikt nie zachęca tak jak ty. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów świat dziś świeci jaśniej? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się. Cztery minuty pozostały do piątej. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Mi się na przykład nie podobają ci, którzy kopiują utwory. Chociażby Taylor Swift dzisiaj jest na warsztacie u pana inżyniera Mamonia. Look what you made me do. To nie jest kompozycja oryginalna. Oryginał oczywiście poznamy po piątej w programie Trzecim Polskiego Radia. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Wywoływałem Śląsk, pan Szymon z Biorunia, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam na tym Śląsku z tymi miejscami parkingowymi? Tłocznie, proszę pana, panie redaktorze, tłocznie. Każde miejsce, gdzie by się nie zajechało, tam tłoczno jest bardzo. Wszystkie miejsca pozajmowane. Ja akurat pracuję na kopalni i pracując od godziny 5.30 praktycznie, to pod kopalnią już muszę być gdzieś za 10, za 15, piąta, bo inaczej już jest ciężko z miejscem parkingowym. Nie ma gdzie stanąć. Jedynie co zostaje, no to gdzieś jakiś parking prywatny, płatny, a tak, no to trzeba przyjeżdżać pół godziny, 40 minut wcześniej, żeby gdzieś to miejsce sobie znaleźć. Autobus nie jest jakąś alternatywą albo tramwaj? No owszem, jest tramwaj, nie, no tramwaju tutaj nie ma, autobusy są przewoźnicy prywatni, którzy dowożą pracowników na kopalnię, ale to też nie w każdej miejscowości, no a gdzieś już też to zanika pomalutku i już większość ludzi tak samo jeździ jakimiś indywidualnymi środkami do pracy. No jak jest tylko ciepło, no to się przesiadamy na jakieś motorki czy rowery, ale tak tutaj zima, no to jest dramat. Panie Szymonie, bardzo dziękuję za telefon. Jasne, proszę bardzo. I powodzenia, bo się domyślam, że pan dzisiaj na zmianie. No, jak najbardziej. I udało się zaparkować? Udało się, no już. Z wyprzedzeniem, jak pan podjechał te 40 minut wcześniej, to się udało. Pewnie. Bardzo dziękuję, 22 i 7 trójek to telefon do nas, a za minutę dziękuję, serwis trójki. Za chwilę nadamy dla państwa sygnał czasu z Głównego Urzędu Miar.